سورة انفطار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت. سورة کے نفذ شفاعت قہری. سورت کې نفذ شفاعت قاری چخلاصو لوالا صرف یو الله دې په اخري آیات کې یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. او سلور حالتونه ذکر کوي د فنا د مخلوقات. یعنی سورت کې حقیقت د انسان ذکر کوي. چو انسانا ما پیدا کړې نو ما نیخ کړې برابر میکړې په اړه طریقه باندې. نفذ شفاعت قاری او سلور حالتون د فنا د عالم اسباد قیامت باندې. شورو کوم په امداد دنوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص. مکی صورت د ترتیب کې دعات یا پس د صورت تکوین نا او نزول د صورتونو کې دعات یا پس د صورت نازعات نه دي. مخکم صورت کې اسباد قیامت او دولس حالتونه په اسباد قیامت په فنا د عالم او شپک حالتونه په قیامت کې دنه بیان کړه. لدی صورت کې سلور نور حالتونه بیانې ځکه متصل لولو. او صورت مقصد او نفذ شفاعت قاری او خلاصه ما سبقا. شورو کوم په امداد دنوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص. اذا السماء انفطرت کلا چې اسمان به اوبېږي کلا چې اسمان به اوچوي رد په فلسفو. کلا چې اسمان به اوبېږي اے نرم بشي فیضا هي او واهیا حق کې تیر شو چې کلا کمزور شي نرم شي نو بیا برابېږي یا اوچوي نو بیا برابېږي کتا د برنا. اذا السماء انفطرت کلا چ اسمان به اوبېږي یو. و اذا الكواكب انتثرت او کلا چ ستوري به اونستې شي انتصار ویلې شي دړي دلوتا. کلا په حالت مخې تیر شو چې کلا ستوري به خړ شي اول به په انقلاب راشي په ستوري باندې چې خړ بشي بیا به په انقلاب راشي به نور بشي یا با پی انقلاب راشی دوریگی با کتب را روانی. و ایزل کواکب انتثرت او کلا چه سوری با او دوریگی اونستیشی. او درین و ایزل بحار و فجرت او کلا چه دریابون با لگه کلیشی یا روان کلیشی یا تربلا فجاری با کلیشی. و ایزل قصلورم حالت و ایزل قبور و بوسرتا او کلا چې قبرونو واده برا پورته کړی شي قبرونو وا خلک را پورته شي په کم حال کې برا پورته کیږي. ها حدیث کې راځي حفاتن عراتن غرلا خپي ابلبي ناسنت بې په بربند بې میدان د قیامت ته راځي. سورته زلزال کې راځي يوم ايزي يسدر الناس اشتاتن پاورز چو واپس کی گی با خلق و میدان د قبرنا میدان د قیامت تا گڑ وڑ. سوک با ماشم پاسی نو سوک نارینا نو سوک زنانا نو سوک پیو حال سوک با بدا. سوک پا خیستا حال با دا قبر نا پورتا کی گی اللہ دی منگ پا خیستا حال پورتا کی. او سوک با دا بدبختی پا حال پورتا کی گی او ما ازین یس دورو ناسو اشتاتا. یا خلق با واپس کی گی در میدان در قیامت ناخپل اخپلو زینو تا. سوک با جنت تروانی او سوک با دوزخ تروانی دا هرچا مقام با جدا جدائی. یا سوک با پورتا کی گی در قبرنونا لویو والو بدبختا و نیکبختا. کلا چه قبرنوالا برا پورتا کلیشی علیمت نفسم ما قدمت و آخرت مخکم تیر شیو صورت کې و اذا النفوس زوجت کلا چې نفوس به جوړه کړی شي د خپل هم جنسو سره دلته وی و اذا القبور بعثرت کلا به چې دا پورته کړی شي د قبرونو والا علاوه دا پورته کیږي چې نفس او روح دواله یو ځای شي نو دا پورته کیږي وا لکه حدیث کې راځي د انسان ټول بدن با په خاورو کې خاور شي بغیر د هغه غټ اډوکی د شا د اخیری حصے نه دا به نه خاور کیږي د دینه به انسان بیا جوړیږي په قبر کې سلوې کاله با بارنو وریږي لکه څنګه چې حدیث کې راځي ما بین النفختین 40 عاما سلوې کاله با بارنو وریږي او انسان بد هغه اډوکی نه بیا انسان جوړیږي او چې کله اسرافیل علی السلام شپې وی نو خلق با د قبرون را پاسیږي په کم حالت کې اب आवाज کوي ایتو هل عظام البالیا اے اغا ډکو زال شو اے اغا غوهو زرو زرو شو اے اغا ویختو ګډو وډو شو اے اغا رګونو کټ شو اخرجو الی فصل الفضاء روزه میدان د فیصله تا اوس بتاو سره فیصله کیږي خلق بروز میدان د قیامت ته بارواني په ابل وای نا سنت به په بربند وای د قبرونو نو پور تکي میدان د قیامت ته یا په میدان د قیامت کې چه فیصله وشي نو خلق برواني پلو پلو مقامات ته سوق به جنت ته رواني نو سوق به دوزخ ته رواني الله د دوزخ نه بچي نو علمت نفس ما قدمت واخرت نو پوي بشي هر یو نفس پا عمل چه ده زان نمخ که لیگلی و آخر ده پسی رستو را روانو ده زان نمخ کم لیگلی و خخ عمل ده گره منگو تاسو ده زان نمخ که لیگو خخ عملونا باز خخ رشتا ده زان خخ عمل لیگی خیراتو نکی پتے کئی پنے کانو خلکو پخ زینو بانده کئی داغی صرف آغا تا پتے ایو اللہ تا پتے پوش زما رب زمان خوش آلی یاد قرآن در سنز دکی یاد قرآن در سنکی یاد قرآن در سنوالو سرا موحدین سر تعلق من ساتی تعاون گئی عالمت نفس ما قدمت و آخرت اپوی بجی هر یو انسان پا عمل شد پس آخرت رستو را روان دی رستو رزان ننیک عمل پریدا دنیکا نخلق و خزمتو کا داغی تعاون و مرستو کا چاگی سو د دن کار کئی نتا پس بروانی پوشی د دین والا او صدا تعاون دارے کتابونو ولوالا تاہید و نصرت او کا زی ولور کا د مدرسی د جمعات د پارا پوشی داغا پشا بانے لاس کے دا و بچی ازتا سرائی ما پروا چونکے عالمت نفس ما قدمت و آخرت انور صورتونو کم تیر شوی مخی صورت کی عالمت نفس ما احضرت پوی بچی هر یو انسان پا عمل چد حاضر کری میدان د قیامت تا صورت کاف یو کم پنزو سم کم تیر شوی و وجدو ما عملو حاضر اوبمومی هر عمل چد کلی او پخپلو عمل نامو کی دنیا کی اغلی کلی شوی او عمومی پخپلو عمل نامو کی حاضر حاضر ولا یظلم ربک احد او جاتے نکی سار پیچا سورت آل عمران کم تیر شوی او یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر او دیر شم غالب بنایات دے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر او بممی هر یو انسان آغا چد کریو پو دنیا کے حاضر خپل عمل خویو کو بدوی او سورت بنی اسرائیل کم رازی وعجلنا من کان یرید العاجلت عجلنا له پتلوار سرور کو آغا چه دک ممل کریو دنیا کی زیب زیب قرآن دازے کرکی یا ایوها الانسان و انسان ما غرک بربک الکریم سشیدو کک تالرا پرفستا عزت من باندی دو رزان امخ کیا ہو رئے گا زمان الحمدللہ ختم را روان دی پدی که کم سی کم زان لسی سب پیدا کا د خپل وس مناسبی سب پدی که زان لوا چوا کلگوی و کڑیروی پنیتونو باندی اللہ فیصلے کئی خوزان د په کیسه پیدا کړان مخکړي کړه چې یو الله به زمانه خبري پدې کې د علماو را تک دې د علماو د دې کا نو خلقو خوراک دې پوه. یا ایها الانسان ما غرضك بربك الكريم اے انسان اس شي دوک کتالرا پرفسه عزت من الذي حسن بصري بنا کړي غرضه شيطان هو دوک کړي دل شيطان ها یا منا کړي غرضه جهله دوک کړي دل جهل داغ جهل نه پوي دوک کړي دې وخت یې او جهالت کې روان دي الذي هغا الله خلقك چې پیدا کړې تعالی را فسواکا به برابر کړې دي انده مونستا فعدلک نو برابر کړې دي جوړستا جوړو نستا ستان دا مونه برابر کړې دي جوړو نه تعالی برابر وګړه دې ګوتو ته دې ګوتو کې څنګه جوړ لې ګوتې پیدا کړې بیا په دې ګوتو کې جوړ نو ته وګړه په دې ګوتو کې بیا رګونو ته روشان ګوتې دي خو کښناغت کار کې ستا په دې بلچا ګوتو اول ګولا کیږي کا نه ودا ستا ګوت نه دا نادر چاته معلومه شو بغیر د ګوتې نستا کارم نه روزي ستا کارم نه روزي کروزي ګوتو لګا سم کارم نه روزي نو خلا پړې فسواکا کته ډیرم چغه ونه دوزیا فسواکا برابر کړی تعالی رفع عدلکا بیا برابر کړی جوړو نن دا مونستا فی ای صورت ما شاء ارک وک پسازی مشال شکل کې آغا چخو خشد الله جوړ کړی تعالی را خسته شکل وګړه ک یو تور دې نوزان پسپین نور کې کسپین دې نوزان پسول نور کې وې ته زال نسپینې زما چ کم رنگ دې مال الله خسته رنگ را کړی کلا چردا سندا الله وې بل تو کذبو نبی الدین بلک تاسو تکذیب کوي په قیامت باندې انسان مغافل کېگا ولب تکذیب کې په قیامت باندې و ان علیکم لحافظین بشک پتاسو ساتون کیری د اعمال استادو کرامن کاتبین عزت مندی لیکون کیری کئی پویگی پاکار چه کوئی تاسو بشکن ایکان بندگان بخامخا پنیمتونو کی و ان الفجار لفی جحیم او بشک بدکار بخامخا پا جہنم کی دن نکی گی بدئی دی قیامت تا یوم الدین پورز دی قیامت کی دی جہنم تا و دن نکی گی پورز دی قیامت کی اللہ دن بچ کی و ما همانا بغائبین او نبوی دا خلق د دې قیامت نه به غائبین غیر حاضر چته به غیر حاضر شي و ما ادراک شي په کتل راځي سزا د قیامت ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا شي په کتل راځي سزا د قیامت یوم لا تملک نفس لنفس شیئا پدا رزواک بدل لري یو انسان د بل نفس ناشی اند زری یو نفس با د بل نفس اختیار نه لري چې عذاب ته لريږي وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا سُرَتِ بَقَرَ کِ دَایَاتِ دوزِ رَازِ دَلْتَمُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا یہ نا پلار بوئی زوی بانی با عذاب زوی بوئی پا پلار میں زور ورد پاغا با عذاب نا لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ بار چاہ پل بار گئے ہوئے الک اخپل بار گئے بولے اخپل بولے پلار ذان لا خپل بار ولي کپلار شام ځان خپل بار وچلي او کو زوی خپل معتبر شه او خپل بار چلي ځان اوس ګوره کړه کپلار دی او لوی افسر شه زوی داغه مصیبت د خلاصيږي او زه یاد بچی سګره ما باندې دغه لازم چې خپل تعلیمي فکر داغه ځان لازم ما ځان خپل منډه وا ما ځان خپل منډه وي خو زوی له پکاده چې مه خو کوي کنه تیار ته ناشې بیا نه مهنت پکې کوشش پکې والامر يومئذ لله اختیار په پدا او رزق خاص پر د الله ای دنیا کې مې اختیار دی خو تا مال له غو دی اختیار را کړی اواز بو شی لمن الملک اليوم د چا اختیار دی نن ورځې جواب ملاو شی لله الواحد القهار دی والله زور ور ذات صورت کې نفذ شفاعت قاری او سلور حالتنا د فنا د عالم دعاو کہ یا اللہ زمان طول گناہ نماف کی اللہ زمان فحال والا رحم کی اللہ زمان دنیا خیر خیستہ کی اللہ زمان فحال یا اللہ چکم خالق زمان سرا پدی دین پر اکار کی ملگرتیا کی تعاون کی مرستہ کی ہر قسم تعاون منگ سرا کی الله ته اوس خپل امداد شامل حال کی الله ته کاروبارونو کې پال یو شیز کول خیر او برکت واچوا بچیو ته نه کمل کې کوونو کې دینداری پیدا کې سره زمنګا لازم وکړه کم بیماران دي الله شفاء او لور کې هسپتالونو کې کوونو کې صحتونو نصیب کړي ربنا تقبل چې چا بچی نشته الله صالحات نیکمل بچیو له ورګي باز زمنګ دې مرګري دې بنیر خصوصا نورم دې خود بنیر خصوصا چې دا اولاد نشته الله دې له صالحات نیکمل اولاد ورګي الله دیندار نیکمل اولاد له ورګي